Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisa'ah wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Nglajengaken maos hadis ingkang dipun sebutakan dening An-Nawawi rahimahullah saking pembahasan bab Al-Isra' bil Janazah, nyepetaken jenazah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yakul. Nabi sallallahu alaihi wasallama ngendika, idza wudi'atil janazah, nalikane jenazah wis disokaken, fahtamala harrijal ala a'naqihim, monggo wong-wong lanang manggul jenazah nang dhuwure geger-gegere pundak-pundake, fa in kanat salihatan, monggo nalikane jenazah mau jenazah salihah jenazah sing apik, qalat qaddimuni, jenazah niki sanjang qaddimuni, cepetaken aku. Wa in kanat ghaira salihatin, nek jenazah niku wau dudu jenazah sing salihah, qalat li ahliha, jenazah niki sanjang dumateng keluargane, ya wailaha aina tadhhabuna biha, cilaka aku arti kau ngendi. Yasma'u sautaha kullu insan, kullu syai'in ilal insan. Yasma'u sautaha kullu insanin, kullu syai'in ilal insan. Kabeh krungu suarane jenazah mau, sekabehaning apa baik krungu suarane jenazah mau, ilal insan, kejaba manungsa. Walau sami'al insanu la sa'iqa, seumpamane manungsa krungu, teman-teman napa semaput kelenger. Hadirin hadzakumullah, kita tinggali penjelasan makna hadis menika. Makna hadis menika anna rajula idza mata wa humilat janazatuhu, satemene salah sening wong nalikane dheweke wis mati lan dheweke digawa jenazah. Fa in kanat salihatan, nek jenazah mau jenazah sing saleh, jenazah niki sanjang qaddimuni qaddimuni, cepetaken aku. Taqulu dzalik bi sautin masmu, jenazah niki ngomong kaya niku kelawan suarane sing dirungokaken suarane dening apa baik kejaba menungsa. Apa baik rungu kejaba menungsa. Dipun ngendikakaken dening ulama hadirin hawdakumullah, menungsa niki mboten mireng suaraning jenazah, niki termasuk salah satunggalipun nikmat minallah, nikmat saking Allah. Napa sebabe? Li annana law sami'na ma yaquluhul amwat, sebab kulon jenengan seumpamane krungu apa sing diucapaken dening wong-wong sing mati, ala nu'usihim. Okay. Seumpamane kulon jenengan krungu apa sing diucapaken dening wong-wong sing wis mati mau, sing sedigawa ala nu'usihim, nang dureng bandosane. Napa? Bandosan? Keranda? Napa-napa? Keranda? Lan za'ajna. Kulo njenengan gelisah, resah. Bahkan dipun ngendikaken tentang hadis wau napa? Pingsan. Semaput. Sumomone kulo njenengan senggawa, manggul, krungu ngomonge ucapane sinten? Sambate jenazah niki. Kelenger kulo njenengan. Sedoyo jenazah. Langgi wau dipun ngendikakaken dening Nabi alaihi salatu wasalam, nek saleh cepetaken aku, cepetaken aku, cepetaken aku. Nek jenazah niku mboten saleh, aduh cilaka. Kowe padang arep nggawa aku mengdi? Nikmat nggih kula njeneng, nek kula njenengan nganti krungu ucapane omongane sinten, jenazah ngomong niki cobi. Niki nikmat saking Allah. Kula njenengan sing urip niki dipun paringi nikmat dening Allah taala, ora krungu ucapaning sinten, jenazah. Cobi nek krungu pingsan kula njenengan. Wallah alam hakikate. Nggih. Nek ningali lafat hadis wau qaddimuni sepisan. Ananging ulama nyebut-nyebut qaddimuni, qaddimuni, berarti mboten mung sepisan. Cepetaken aku, cepetaken aku. Niku sing saleha. Lah sing mboten saleha? Sing mboten napa? Sing mboten saleha jenazah. Sanjang napa? Ya wailaha aina tadhhabu nabi, aku rutu ganti sedih ngeten niku nggih. Sedih ngeten niku, saya arep ngrasakaken rekasane ngeten niki nek mboten salehah. Sebab wis ngerti niki jenazah niki wis ngerti kok akibate napa. Sing saleh-saleh nggih nalikane dheweke ninggal nang kahanan saleh pun ngerti, mangke pun dijanjeni dening Allah taala napa nikmat-nikmat napa kubur. Nah, kulon jenengan boten kerungu, kulon jenengan boten mireng suara ning jenazah-jenazah niki, niki nikmat saking Allah. Sebab napa? Nek kerungu pingsan. Nggih. Nggih. Nggih, leres. Nggih, leres nggih. Kerasa. Nggih, ngerti. Nggih, nyeluk dicepetaken sih. Nggih. Qaddimuni, qaddimuni. Wallah alam. Hakikate lah ngaten niku. Nggih, kaya niku lah. Ini iki perkara ghaib sih nggih. Nggih, ngesukan ngrasakne dhewek. Nggih nek njenengan salihah berarti sanjang napa? Qaddimuni qad. Nek kula njenengan wal iyadu billah ghairu salihah ya wailaha. Cilaka. Aina tadhabuna. Nggih. Hadirin hadzakumullah. Isminal niki nikmat saking sinten? Allah Azza wa Jalla. Sebab napa? Sebab nek kula njenengan mireng krungu ucapaning jenazah-jenazah niki sing kula njenengan panggul teng pundak nggih nang dhuwuring napa wau? Bandosan nggih kula njenengan pinsah. Lakin Allah akhfahu anna. Ananging Allah Ta'ala akhfah tegese mboten maringi krungu dhateng kula njenengan. Disimpen suarane, disembunyikaken apane suarane saking kula njenengan. Saking kula njenengan. Lakin tasma'uhu ad-dawab. Ananging kewan-kewan pada napa? Krungu. Yasma'uhu kullu syai'. Apa baik rumu? Nggih niki hikmah saking Allah. Nggih. Nek njenengan ngistilahaken luwih tajem pendengarane kewan nggih mboten tepat. Nggih. Nggih maksudnya niki pancen pun kaya niku Allah Azza wa Jalla bi hikmatihi wa bi nikmatihi kelawan hikmah Allah, kelawan nikmate Allah sing pada krungu sinten? Kewan, menungsa mboten mirang. Gini, ini antara kekuasaannya Allah, okay? Salah satu bukti kekuasaannya Allah Ta'ala. Lalu pada jenazah niku ngomong, dewek makhluk, kewan makhluk, kewan kerungu, kok kulun jenengan buat apa? Kerungu. Kan ini kekuasaannya sini, Allah Azza wa Jalla. Sakit sih kayak ini. Suaranya onten buatan, onten suaranya jenazah niki. Kulun jenengan buatan mireng, kewan-kewan. Bandosan. Gerekaman. Maksudnya? Ini boten tetep boten. Onten suarane. Nikulah keistimewaane. Kewan krungu, kulon jenengan boten krungu. Lah bukti nai rekaman ni boten sakit. Napa di? Disogir rekaman ke? Tenggung deh. Tetep mboten mi lambung jenengan nempel kupinge ditempelaken teng jenazah ngoten niku nggih. Nggih kupinge jenengan mbok kepengin krungu jenengan. Oh, dung menungsa. Kemampuan rekaman saged ngrekam sing gaib gaib. Lagi kemampuane rekaman niku nggih. Sing mboten gaib nek mun tingkatane gaib mboten saged. Seniki alat-alat shooting, napa saged nyoting, napa niku alam kubur, saged nyoting alam kubur, di shooting alam kubur, boten saged. Ya niki diantara kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini di samping nikmat saking Allah, niki ugi kekuasaan sinten Allah Azza wa Jalla. Ini pada urip, kalau jenengan tenggeri konten berdus, pitik lansan ese, pitik pada krungu. Kulun jenengan buatan mir. Hadha min nikmatillah. Min Allah. taqulu qaddimuni qaddimuni ila ayyi syai'in. Jenazah sing saleh niki, salihah niki, sanjang qaddimuni qaddimuni, cepetaken aku, cepetaken aku. Ila ayyi syai'. Dicepetaken maring apa? Yuqaddimunaha lima a'addahullah laha. Jaluk dicepetaken maring apa Ta'ala wis janjikaken ke jenazah sing apik niki. Minan na'im, sekang kenikmatan-kenikmatan, alladhi busyirat bihi indal ikhtitah. Nalikane jenazah niki seda, niku pun nonton berita gembira ke jenazah niki. Nggih jenazah niki. Berita gembira nek dheweke niki bakal angsal nikmat-nikmat kubur. Dibukakaken pintu tekan surga, ambuning surga dugi. Lan sanese. Wa illam takun salihah. Nek jenazah niki jenazah sing dudu saleh, dudu jenazah sing saleh. Ora saleh. Qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Na'udzubillah. Tulung-tulung nggih. Duh cilaka. Aku arep digang ndi nggih? Ku arep nggawa aku mengdi. Tad'u bil wail. Napa sebabe? Li annaha satu qaddam. Satu qaddam. Sebab jenazah niki bakal ditekakaken nas'alullah al-afiyah ila adab. Ila adab fil qabri. Jadi jenazah niki pun ngerti, nek niki jenazah alam pun ngerti, nek engko bakal bakal napa niku angsal adab fil qabri ing dalam kubur. Disesekaken napa ne? Kuburane lan pinten-pinten siksaane se. Nggih peteng nggih niki nggih niki nggih niki. Lan diantara siksa nggih jenazah sing boten sae niki niku wayuftah laha bab ilanar. Lan dibukakaken nggo jenazah sing ghairu salihah lawang nganti tekan neraka. Kira pripun iki? Nek konten tiyang mun weruh calon panggonane. Lan pun mboten saged protes, mboten nonton sing di, sing dijaluki. Nggih? Lan sanes. Nek tesi teng dunya mungkin si ana kap napa? Ancaman-ancaman hukuman dunya niku kan tesi bisa diiku, bisa niki asal duit ya. Wonten kemungkinan nggih. Lah nek wonten ngrika. Nas'alullah al-afiyah. Kepripun? Alam kubur senajan jejer juga nge, mboten sakit komunikasi nggih, mboten sakit. Nggih dewek-dewek mun nggih ngrika nggih. Wala ahad minal ahya al-bashar ya'lamu wa yash'uru bidzalik. Sinten mawon menungsa sing urip teng dunya niki niki mboten bisa ngrasakaken keadaan ngrika. Niki termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mboten ngetinggalaken nggih nggih kula njenengan sing kaya niki. Lah ngene umpamane kula njenengan ngerti kondisi-kondisi ngrika, keadaan-keadaan ngrika. Langki kula jenengan bu bisa nggawa jenazah niki mboten digawa maring kuburan. Ngerti kondisi keadaan mungar-mungar. Napa? Pintu maring sok neraka sih kok sih? Seumpamane saged ngerti kula jenengan siji lan sijine mboten bisa ngubur kancane sing mati nggih. Seumpamane napa? Ngerti ananging Allah Ta'ala yukhfi. Allah mboten ngetinggalaken. Allah nyimpen sing kaya niki. Wa hadza yadullu ala anna min hakil mayit. Eh, hadis niki tadi dalil. Hadis niki tadi dalil. Satemene termasuk hakeng mayit. Napa singkulo jenengan kedah lampai nggih sinten? Mayit annubadira bihi. Annubadira bihi. Kulon jenengan nyepetaken mayit niki. Saya nek pun ninggal jelas nggih terus disegerakaken ing dalam persiapan-persiapane ing dalam layate lan ing dalam penguburane nggih mboten usah ditunda-tunda mboten usah dindeh-ndeh walidzalika qala ahlul ilm milosakeng menika ulama maringi penjelasan yusannul isra fi tajhizil mayit dianjurakan cepet-cepet disunahakan cepet-cepet ing dalam nyiapakan mayit genek mun mati jelas niki kedah di cepet diurusi ngata niku paham? Nge cepet di diurus ngata niku nge, ampun ngurusi lia-liane boleh wedus disit berasura duwe nggih, kula tuwong kon masak jenazah dicuraken. Nggih. Nggih, kinrin. Illa idza mata baghtatan. Kejaban nalikane jenazah niki mati mendadak. Mayit nggih. Kejaban nalikane tiang niku mati mendadak. Mati mendadak niki penting dipun perhatikan. Fa innahu yuntadhar. Nek onten tiang mati mendadak niki butuh ditunggu. Tutu mbok kasih urip malih, mbok kurung mati. Sebab mboten mungkin wong mati niku urip malih mboten mungkin. Mbok kurung mati. Hatta yutayaqqan annahu mat. Sehingga diyakinkan nek dheweke niki pun seda, pun mati. Sebab napa? Sebab onten kemungkinan pingsan niki tiang dudu durung mati lha nggih mungkin sebab kaget napa terus ngletak ngaten nggih niki jane pingsan dereng ngantos tingkatan apa mati jane dheweke niki tesi urip lha niki penting ditunggu sesaat ampun langsung begitu niki mati-mati mendadak ya. Ini nek niku pun genah sebab penyakitnya seberat, parah niki. Terus ninggal ya niku pun jelas ya. Lah niki sing wow, mati-mati mendadak niki wonten kemungkinan jane durung mati nembe pingsan tok, nggih. Lah niki butuh di tunggu ngantos bener-bener meyakinkan nggih nek dheweke niki pun seda. Sebab wonten nggih kemungkinan sing ngene iki. Lan pinten-pinten contoh nggih. Hakim kepriwon? Mati temenan apa mati? Lho nek mati temenan mboten masalah. Niki sing mati mendadak kemungkinan dudu urip maning, urung mati. Ning bahasane kemungkinan urip malih nggih. Niku dudu urip maning dudu. Mboten nonton wong mati niku urip malih kejaba niku mukjizat-mukjizat saking para nabi nggih. Nabi Isa nate nggih. Nabi Isa niku nguripaken wong sing wis mati. Niku mukjizat. Nek kaidah umum mboten nonton wong mati urip maning. Niku durung mati. Pingsan ning jenengan kula jenengan ngomongnya mati. Mati suri napa-napa. Mati suri nggih. Niku urung mati hakikate nggih. Niku nembe pingsan. Kaya kaki mendut. Sinten kaki mendut? Bakul sate. Terus ceritane pripun? Sate kucing. Bakul sate kucing. Mboten ceritane pripun niku? Mati mesti. Mati. Diulesi. Oh, barang mun diulesi terus urip, ubah. Barang pun sadar. Rasane sikile di go genen. Geni. Oh, berita mbok. Kaki menrut. Kurun setengah bata. Umay kulon setanah bata bakul sate kucing. Nggih, mungkin niku durung mati wau. Oh, sing nalene ramane jenengan. Kaki mentut niku. Ya Allah, lah mungkin. Mungkin tiang niki digawa jin. Lah nggih digawa jin kan. Napa jenenge? Bahasa Jawane napa niku? Ilang pikirane lah napa jenenge? Lagi ilang perasaane napa jenenge? Nggih kaya niku mungkin digawe jin wau. Wow. Digawe jin teng alam jin mereka. Lah kula jenengan weruhen apa? Mati mulane barang obah terus waras ngomong sikile nggo genen. Nggo genen. Sikile nggo genen. Ning mboten nggo bakar sate mboten. Lah niki ramane niki sing sing nalene. Oh sing nalene. Lah terus pripun critane? Mana pun abang saksinya niki. Kaki menrut bakul sate kucing bener boten niku. Hah? Oh niki sene semale. Kaki duki sinten? Kaki duki niku kakang kuda nanya bang kuda. Oh nggih naksanaken njenengan. Nggih. Oh nggih. Dadi wonten kaki menrut wonten kaki duki. Nggih. Niku jane durung mati niku. Lah niku nek wonten mati-mati sing ngene iki mungkin keselong. Keselong napa jenenge? Ya maksude nek keselong kan wonge ilang rika. Niki di anu jin lah misalnya ten nggih. Kan saged niku ketone wis mati, wis meneng mboten niki. Nah ternyata dereng napa? Mati ditunggu. Nek wonten model-model mati-mati mendadak sing tanpa sebab ketinggalan mboten wonten sebab napa-napa niki ditunggu ngantos jelas-jelas nek dheweke niki pun apa pun mati pripun Pak Takir mayite rusak nggih remuk lah nggih mayite remuk nggih geseng Ngaten nggih. Nggih. Ora dikubur-kubur nggih. Lah nggih misale kecelakaan pesawat. Jenazahe remuk rusak. Mboten dikenali. Kan nonton identifikasi. Makanya nonton tes napa? DNA. Dicocokaken kalian keluargane nikine nggih. Otopsi napa niki lan sanes-sanese ngantos kadang sewulan. Nggih teng RS CM napa-napa. Nggih. Rumah sakit kamar mayit, kamar jenazah muniki-muniki pripun niki? Niku kaitane kalian pemerintah nggih berarti nggih. Napa pripun? Maksudnya pemerintah dereng angsal mendet jenazah niki nek dereng jelas ngaten niki napa pripun? Aturane ngaten? Durung jelas kulo dereng. Lah nggih, mbok salah, mbok napa niku nggih. Wallah alam, niku butuh fatwa niku. Fatwa ulama wallah alam. Nggih, tetes niki kan kasus khusus nggih. Niku butuh fatwa ulama wallah alam. Maksudnya ulama niki fatwane pripun nek wonten kasus-kasus nggih niki? Wallah alam, kulo dereng ngerti niki. Nek secara teori napa syar'i wau nggih, niku kan set cepet ngaten niku nggih. Lah niki kan nganti berbulan-bulan. Wallah alam, nek ngangge syariat sih jane praktis sih. ngangge syariat, wallah alam nggih. Nggih jenazah niku dikenal utawi mboten dikenal. Kan ing dalam syariat nek jelas muslim nggih cepet-cepet. Eh niku kan. Ning niki kan kaitanipun kalian urusan penguasa, urusan keamanan, urusan perusahaan, urusan iki. Wallah alam. Asline jane nggih. Mboten kangelan kan asline. Nah, sing penting niki muslim dikubur teng pundi mawon. Kan saged nggih. Sing memane keluarga niki mboten ngerti dikubur teng pundi, didongakna nggih tekan. Nggih manfaat, nggih faedah. Kan ngaten niku asline wallah alam. Niku. Nggih wonten sekedhik tambahan penjelasan kaitanipun kalian napa? Bandosan apa napa wae. Nggih. Keranda nggih. Nggih, bandosan. Niku fungsi bandosan niku kan intine niku nggih gawak. Nggih napa? Nggih manggul. Nggih gawak nggih alat lah. Nggih. Napa sing gawa wong loro, napa wong papat, napa wong enem, napa wong bolu, napa tiyang pinten niki mboten masalah. Ingkang dipun sebutaken dening ulama ngaten. Kaitanipun kalian bandosan, wong niki wau nyebut-nyebut bandosan sih. Hal yambaghi ayu doa ala naqsi makbah aula. Hal yambaghi ayu doa ala naqsi makbah aula. Niki wonten masalah. Kalau wau saking kitab Sarhul Mumti nalikane jelasaken masalah kitabul janazah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah maringi pitakonan ngaten. Utawi nyebutaken permasalahan ngaten. Hal yambaghi ayu doa ala na'asyi makbah aula. Apa seyugyane disogi nang dhuwuring bandosan mau singgih gawa mayit makbah. Makbah niku sejenis tutup lah khaimah. Mislul khaimah. Nggih, lurup. Nggih. Nek lurup senes niku nggih. Nek lurup niku kan langsung jenazah. Nek dilurupi jelas. Dilurupi jelas ya. Khaimah. Jadi kayak ngene ku sing wonten teng mriki lah. Kan wonten pring-pringe napa-napa, besi sama sendiri besi terus nggih nutupi kan ngaten niku. Menaja keton mayite. Niku yambaghi ayudha ala na'si makbah aula. Nalikane mayit niku disogaken teng bandosan, niku ndhuwure niku perlu ditutupi ngangge sejenis khaimah. Khaimah niku wow. Sing istilah Pak Marti wonten tulisane innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mungkin nonton tulisan la ilaha illallah. kan ngaten niku nggih. Lah niku sing dimaksud khaimah, sing dimaksud makbah. Niku perlu mboten disogi kaya niku. Tegese disogi niku napa mayit niku main keton. Sing main keton niku main wujude jogroge napa? Keton digawa wong pada weruh. Weruh pocongane. Bahasa ngriki ne. Lagi perlu ditutupi mboten? Medeni gini ini ukurannya dudu Arab, dudu Indonesia, dudu Jawa, dudu Sumatera ning ukurannya ini ku sarak ini gini, nek jenengan milih ditutup mawon ya sebab nek orang ditutup. Gini, ini masalah pertanyaan. Sebab nek ora ditutup mung dadi kelingan, kelingan apa? Kelingan mati napa kelingan jenengan weru pocongan? Hah? Lah terus nek weru pocongan, napa pocongane bisa madorotin jenengan? Napa medeni jenengan? Napa pripun? Hah? Kepatutan. Nah, kepatutan. Kelayakan. Nggih. Hadirin hadirakumullah. Ing dalam perkara niki kita tinggali penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah kaitanipun kalian masalah niki. Nggih, sebab niki wau nyebut-nyebut bandosan nggih. Bandosan niku perlu ditutupi dhuwure napa di curahkan mawon. Dadi men nalikane jenazah niki dikawak teng dhuwuring bandosan keton. Ton nggih. Nggih. Al-jawab. Al-jawab. Nggih, niki kula waos penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ingkana unsa, fana'am. Nek niku waton, iya. Nek niku jenazah waton, paham? Niki disogi sejenis khaimah waw. Tutup. Senes lurup kan? Nek lurup kan langsung. Lurup niku nggih. Niki khaimah, napa? Tutuplah kata niku nggih. Tutup. Sing teng mriki niku wau wonten tulisane la ilaha illallah utawi innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ingkanat al unsa, ingkanat unsa nek sing niku jenazah, nek niku jenazah wadon fana'am. Ya, ditutup. Wa qad istahabbahu katsirun minal ulama. Pirang-pirang ulama nyebutaken sing kaya kuwi dianjuraken. Nek niku jenazah napa? Waton. Napa alasan ulama li anna dzalika astar laha? Sebab tutup mau niku lebih nutupi nggo wong waton, jenazah waton. Mboten etis lah. Senajan niku pun seda pun ninggal wong wadon niku mboten ditutupi. Napa etis napa-napa? Lah nggih wis mati be perlu dijaga kaya niku. Mun mati pun sedan iki wong wadon niku tetep perlu dinapa? Dijaga aja keton bentuk-bentuk napane? Fisike. Nyun sewu napa tesi menarik wong wadon sing pun ninggal kaya niki? Lah nggih tesun nom sing mati. Nah, niku sih. Kan otis oton kemungkinan wong niku tertarik senajan pun mati apa maning ngurip. Pun mati mawon pun sedang mawon. Wong-wong wadon niki diupayakan dijaga. Nggih, ditutup. Kata niku, li anna dzalika astar laha. Sebab sing gawe mau lebih nutupi nggih sinten? Wong wadon. Allah alam, jenengan sing pun nate ningali mungkin jenazah teng Saudi ngrika. Wonten tutupe mboten? Nggih. Bang Amrun. Jenengan weru langsung napa aduh? Mereka aduh nggih mboten genah. Terima kasih. Nggih. Nggih. Niki ningali teng TV tapi ningale Raja Saudi. Berarti Raja Abdullah. Raja Abdullah nggih. Mboten nonton tutupe. Nggih, wong Raja Saudi lanang. Nggih. Niki Pak Amrun dari Pati percaya teng jenengan niki. Ning mungkin niku pas sing ditingali wadon Bang Rahmat. Nggih, sebab jenazah wadon niku wonten tutupe. Bon namun diterusaken. Nggih, niki makke kok ribut tok sampean niku. Nggih, dados kula tanglet sing punate ningali langsung ngerti. Niku kata niku ditutup nek niku wadon ditutup nek niku lanang mboten. Tutup bagian-bagian ngarep bagian ngisor mboten. Niku setri nggih, setri. Nggih. Terus nek niku setri ditutup. Nggih. Amar rajul. Wonten tambahan penjelasan. Waqt til lan teman-teman diucapaken inna awwala man fu'ila bihi dzalika Fatimah bintu Muhammad. Sing paling awal jenazah wong wadon ditutupi niku nalikane ninggale Fatimah bin Muhammad binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan onten sing nyebutaken pendapat sanese male dudu Fatimah liyane ngateni. Ya sing jelas ulama maringi penjelasan nek niku jenazah wadon tutup. Paham? Amar rajul dene nek niku jenazah lanang fala yusannu fihi hadza. Fala yusannu fihi hadza. Ora dianjurakan ditutup. Bal yabqa kama huwa alai. Bal yabqa kama huwa alai. Bahkan nek niku jenazah lanang dijoraken apanane. Mboten perlu ditutupi, mboten perlu dinei kelambu napa sejenis ngaten niku. Mboten dilurupi. Ning mboten perlu di tutup. Nggih nek dilurupi kan mboten masalah. Nggih, ngaten niku. Bentuk jenazahnya napa? Keton. Wonten faedahe? Wonten manfaate? Napa wonten madharate? Nek kula njenengan anu jalan pikirane wong Jawa kaken khurafat. Terpengaruh kalian khurafat-khurafat lan sanes-sanese. Ya, kok anu kok dadi ngimpi, kok dadi nemoni. Kok anu nih. Niki Jawa niki nggih. Niki akidah-akidah Jawa sing ngene iki niki. Nggih. Nggih, terus wonten mboten faedah li anna fihi faedah. Nek niku dicuraken kama huwa alai. Apa anane ngaten? Niki wonten faedah. Wonten manfaat. Napa manfaate? Quwwatul ittiat. Sing weruh, sing nyekseni, sing deleng niku dadi kelingan pati. Ngesuk dhewek kaya-kaya. Nggih, ngesuk dhewek kaya-kaya wingi tesi ketemu glewean, dolanan umuk bareng, mangan sate bareng. Siki kaya-kaya digawa kaya-kaya. Keton. Nggih. Nggih, niki wallahualam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kaitanipun kalian masalah bandosan wae nggih. Nggih, bandosane ditutup napa mboten di tutup. Payung mboten wonten payung. Nggih. Mboten dipayungi. Payung niku minal bid'ah. Termasuk bid'ah. Nggih. Termasuk bid'ah. Jenazah dipayungi, mangke pun dugi ngrikah dikubur dipayungi malih, ditambahi degan malih. Nggih. Wonten degane barang nggih. Nggih. Sinten sanjang mboten laku. Jenenge nek teng kuburan ngrikah nggih tes yo wonten. Dijujuki degan. Wong kula weruh. Nggih. Ramane ninggal sing nembe dugi sekang Jakarta napa pundi dugi. Gawe degan. Niku nggih, mun dikubur dijujuki degan. Nggih, niki kaitanipun kalian napa wau? Bandosan nggih, bandosan. Cuman wallahu alam nek niku mungkin dadi fitnah. Masyarakat dereng kenal, dereng ngerti. Nggih, niki perlu hikmah. Perlu napa? Hikmah. Ning asline luwih napa? Lewin renyui, lewi napa? Nggih kula njenengan dadi ngrasakaken lah ngaten niku. Sebab weruh kaya niku, weruh jenazahe keton. Ning nek ditutupi ora keton. Niki kurang. Nggih, mendhet pelajarane napa? Kurang. Nggih, wallah alam, soal kain si hakikate kain apa mawon? Nggih, wallah alam, nek kula secara pribadi mboten perlu ditulisi la ilaha illallah, mboten perlu ditulisi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih, pun tutup mawon, nek niku wadon wau, nek niku lanang curaken. Nggih. Wallah alam. Ajeng pesen apa Pak Rohmat? Ora tutupi. Ora tutupi ya niku. Yes. Ini gue sebenarnya wali Allah alam butuh hikmah, ya butuh apa? Hikmah. Sebab mungkin masyarakat dereng paham, dereng ngerti. Lan ulama maringi penjelasan nek niku lanang falayusannu. Nggih bahasane niku mboten ngangge bahasa wajib dibuka mboten. Ning falayusannu fihi hadza. Nggih, terus penting kula njenengan nggih sing hikmah. Sing napa? Mah, nggih niki insyaallah ngenjang. Kita badhe maos pinten-pinten fatwa kaitanipun kalian bar salat, donga, tahlilan, maca yasin, maca niki napa mboten. Nggih, di Pak Marti sing tanglet ringi, ringi nggih. Nggih. Ning niki dereng dijawab insyaallah ngenjang. Ngenjang libur nggih. Paling setu Ahad libur ngantos Jumat. Nggih, wonten acara teng Jogja, daurah Bantul sedinten. Ning nggih Ustaz niku ngantos Kemis. Berarti kan ngantos setu malih nggih. Insyaallah. Cekap niki nggih, sementara nggih. Insyaallah tesis saged ketemu dinten setu. Setu nggih. Enjang kan Jumat nggih. Mangke setu Ahad. Ahade kula mboten saged ngisi, mboten. Nggih sami, acarane sedoyo niki. Acarane ngaji nggih. Dados ampun mulang terus ning ora tau ngaji. Nggih. Niki nggih gurune nggih perlu ngaji sih. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.